राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 22 नवंबर 1999 साया लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदात पीतांबराधरुण बिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नम महात्म्यो नम सर्वे नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य जन्म की जो महिमा ये शास्त्र में है उसका तात्पर्य क्या है। मनुष्य जन्म की महिमा शास्त्र में कही गई है उसका तात्पर्य है कि सदा के लिए ये दुखों से छूट जाए और परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। गीता में एक श्लोक विशेषता से आ रहा है यंग लब्ध्वा सा परम लाभम मन्यते नाधिं ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उनसे दूसरा लाभ कोई होगा उसके समान ऐसा हो नहीं सकता। मन्यते मान नहीं सकता हो इससे लाभ से बड़ी लाभ है और यशमें स्थित हो जिसमें स्थित होने के बाद दुख का लेश भी नहीं होता। दुख संयोग भी होगा दुख का संस्कार ही नहीं होता दुख का संयोग ही नहीं होता। ऐसे परम आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य मिला मनुष्य धर्म की महिमा कम नहीं कही है। आज की तरह मनुष्य धर्म नहीं देना खत्म कर देना महान अन्याय है महान अन्याय है महान अन्याय है। ये कलयुग की महिमा है। स्कंद पुराण में आया है इस कलयुग के समान भयंकर कलयुग नहीं है ऐसा कलयुग है। वो जिसके मन में बैठ गया है उसके मन में जच गई है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत होती है बुद्धि नाशात प्रनश्यति। बुद्धि के नष्ट होने से आदमी का पतन हो जाता है। उसका वास्तव में सत असत का विचार करने की शक्ति जो विवेक शक्ति है वो नष्ट हो जाती है उल्टी हो जाती है। अधर्म धर्म मेरे समझा रहता अधर्म को धर्म धर्म को अधर्म ऐसा मानता है। ओंधी जैसी बुद्धि होती है अधर्म धर्म यदि मन दे तुम्हारा सर्वार्था विपरीत से सब अर्थाओं विपरीत बातेगा विपरीत ही ठीक उसको मालूम देता ये ठीक है। बुद्धि ऐसी हो जाती है करे क्या ये विपरीत बुद्धि का परिणाम है परिवार नियोजन। कहीं भी शास्त्र में आता नहीं कहीं भी इतिहास में आता नहीं अभी तक मैंने नहीं सुना है आप लोगों ने सुना हो तो बताओ मैं फिर विचार करूंगा उस पर मेरा आग्रह नहीं है। दुराग्रह करना मेरी प्रकृति से विरुद्ध बात है चाहता भी नहीं। आप बताओ कहीं भी शास्त्र में महाभारत है भागवत है, बड़े बड़े पुराण है। इन पुराणों में पद्म पुराण सबसे पुराना बताते हैं, अनादि कहते हैं लोग। उसमें भी कहीं भी ऐसा आया नहीं है, ये परिवार नियोजन की रीति कभी नहीं हुई है, ये नई रीति है और ऐसी बैठ गई है भीतर, सिनेमा के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, ये दृश्य के द्वारा बहुत देखा देखा देखा करके बाहर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, महान बुद्धि खराब हो गई है, उसका ये परिणाम हो रहा है। जो मनुष्य शरीर दुर्लभ है वो जन्म नहीं लेना, जन्म लेना नहीं देना, कितना बड़ा भारी अनर्थ है। इसके समान कोई अनर्थ हो सकता है? शास्त्रीय दृष्टि से ये बात है और मानव दृष्टि से जिस भोग के बिना आप रह नहीं सकते, संयम कहो तो कर नहीं सकते, ऐसे बड़े दुखी होकर सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, उससे कर्म में प्राणी आता है, उसे टुकड़े टुकड़े कर काट देना, इसके समान कोई पाप हो सकता है? आप मुझे बताओ, आपके मन में हाथ बताओ। जैसे सुख के बिना आप नहीं रह सकते, आप इतने तो हो जाते कि जी नहीं सकते, हम रह नहीं सकते, ऐसा सुख देकर जो घर में प्राणी आया उसे अपने आप टुकड़े टुकड़े करके नष्ट कर देना, महान पाप, इनके समान कोई पाप नहीं होगा। कितना दुर्लभ मनुष्य है। छठे जो 22वें श्लोक है, इसी समान श्लोक गीता में नहीं है, दो बात बताई है। यंग लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधीन तथा, जिस लाभ के बाद दूसरा लाभ इसके समान कोई हो सकता नहीं, संभव नहीं है। और यशमन से दुख है ना, कूड़ा भी बड़े भाई दुख से विचित नहीं किया जा सकता, शरीर के टुकड़े टुकड़े करे ऐसा दुख, ऐसा दुख का स्पर्श नहीं होता वहां, तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का संयोग नहीं होता। इतने दुखों का नाश, परम आनंद की प्राप्ति, उनके समान लाभ कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। ऐसे लाभ देने वाला मानव शरीर उस मनुष्य को होने नहीं देना, ऐसा अनर्थकारी कोई दूसरा काम नहीं है, महान अनर्थकारी का, जिस लोगों ने बड़े उत्साह से स्वीकार किया है, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप लोग सत्संग सुनने वाले हैं, शास्त्र पुराण सुनने वाले हैं, आप कोई बताओ इसके समान महान पाप कोई होगा? आपको महान आनंद दे करके आया उस प्राणी को टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितना बड़ा पाप है, इसके समान कोई पाप नहीं है। महान हत्या बताई है हमारे शास्त्र में, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार देना, जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का महान कल्याण होता है, उस ब्राह्मण को मार देने का पाप बताया ब्रह्म हत्या। दुगुण गर्भपात में, गर्भपात में उसे दुगुना पाप दुगुना, व्यास जी के पिता पराशर जी बना देते, पराशर संहिता आया है, इतना भयंकर पाप, प्रायश्चित उसका प्रायश्चित नहीं है, उस स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए, जिसमें आज पति के विरुद्ध होकर, पत्नी के विरुद्ध होकर और गर्भपात करो तो मुझे पति प्रेरणा कर रहा है, वो कह रही है कि पालन मैं करूंगी, आपको कोई जो क्या झूला होगा, बच्चे का मैं पालन करूंगी, नहीं गर्भपात करो। ऐसी घटनाएं मेरे सामने हुई है, मेरे कहने से उसने स्वीकार कर लिया, पति ने भी, ऐसी बात आई है। ऐसी बुद्धि कुबुद्धि हो गई है, ठीक विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाइयों से बहनों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, ऐसे घोर पाप का मत करो। ये परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला मनुष्य शरीर, इसमें ऐसे घोर पाप करके महान नरकों में जाना ये काम उचित नहीं है। महान अनुचित महान खोटा है। अब सुने नियम करें क्या बताओ, कहीं भी आपका अनुमोदन मिलता नहीं शास्त्रों में। इतिहास में पहले कभी भी ऐसा हुआ हो आप बताओ। महाभारत में प्रतिज्ञा की है, जो कहीं भी नहीं है वो प्रति महाभारत में है, जो महाभारत में वो कहीं भी नहीं है वो महाभारत में है। ऐसे महाभारत में ये बात नहीं आती, ऐसा परिवार नियोज करने, ऐसा महान अनर्थ करने में आप तुले हुए हो, विचार करो। और बड़े व्यापक रूप से सबके भीतर बातों बैठा दिया, जिसमें हिंदू समाज की बहुत विशेषता से स्वराज के समय कितनी संख्या हिंदुओं की थी, कितनी मुसलमानों की थी, कितनी ईसाइयों की थी, ईसाई और मुसलमान कितने बड़े हैं, हिंदुओं में से हजारों लाखों की संख्या मुसलमान बन गए, हिंदुओं में से बहुत से लाखों मुसलमान ईसाई बन गए, और परिवार निर्णय करके अजबाजे हो गए। क्या दशा होगी, मंदिरों को तोड़ेंगे, पुस्तकों को जलाएंगे, बहन बेटी को ले जाएंगे, आपकी कन्याओं को ले जाएंगे, बड़ा अनर्थ होगा, कितना अनर्थ होगा, इसका कोई पार नहीं है। ऐसे अनुरोध का आप अनुमोदन कर रहे हैं, सोचो। मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर दुर्लभ मानुष होते हो दे नाम सब अंगुरा तथा भी दुर्लभ मैंने वैकुंठ प्रिय दर्शन दुर्लभ साज सुलभ करी पावा पायन जय पर लोग समारा सो पर पावी सिर ध्वनि ध्वनि पसीताय काल है कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ऐसे मानव स्वरूप को प्राप्त होकर के ऐसे भयंकर पाप करते हो, रोग इस घाटे का पूर्ति, घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती किसी तरह से। मनुष्यों को जन्म नहीं देने दिया है, इस घाटे की पूर्ति होने कोई संभव नहीं है। इसका बड़ा भारी घाटा लगा है, घाटा लगता चला जा रहा है, बताओ कैसे पूर्ति होगी। जन्म नहीं देने देना, मंदिर जन्म ही नहीं देने देना, कितना बड़ा भाई अनर्थ है। उसमें खास मिलकर आप सहयोग दे रहे हो, माई हम वैसे बड़ी प्रचार करी जोर से, हमने ऑपरेशन करा तुम भी ऑपरेशन करा तुम पहले, ये सोचते नहीं क्या कर रही हो, इसका नतीजा क्या होगा उस पर ख्याल नहीं करते। परलोक होगा उसमें बहुत अलग है, उससे सिवाय भी ऐसी बात है। यहां वृंदावन में आए हो केवल अपने कल्याण के लिए, एक जो स्थान है यहाँ आकर के भी आवश्यक काम करते हो, महान हत्या का। आप कहाँ जाकर के अपना कल्याण करोगे, उद्धार कहाँ कैसे होगा, जरा सोचो। ठंडे हृदय शांत से तो होकर के विचार करो, कितना बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हो। पुरुष में पुरुषत्व तो नहीं रहना, स्त्री में स्त्रीत्व तो नहीं रहना, पुरुष का खास अंग के जो गर्भ स्थापन कर सकता है, स्त्री का खास अंग जो स्थापन गर्भ धारण कर सकती है, उसके नाम स्त्री बनता है। व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी में स्त्री शब्द संघात धातु है, उसे स्त्री शब्द बनता है। स्त्री शब्द लागू तभी होता है जब इंद्र सुख स्वर्ण को इकट्ठा करके और एक मनुष्य को जन्म दे सके तब स्त्री होती है, नहीं तो पहली कन्या होती है, वो स्त्री नहीं होती। स्त्री संज्ञा ही तब होती है, वो संज्ञा ही स्त्री मिट गई। अब वो क्या कहे, पुरुषों को तो इंजरा कह सकते हैं, स्त्रियों को क्या कहे। वो अंग भंग हो गया, छोटा अंग भंग हो जाते भाई बड़ी नहीं लगती, बड़े रंगों पानी नहीं लगता, बड़े रंगों पिंड नहीं लगता, ऐसा बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं बड़कों का और अपराध इतना पता कर रहे हैं। चेत करो, सच्चे हृदय भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ, महान अनर्थ किया है, उग्रस हो गया, अब भगवान के शरण हो जाओ। और प्रतिज्ञा कर लोग ऐसा पाप और करेंगे नहीं, और वो कभी भी इस बात का अनुमोदन नहीं करेंगे, इसका प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प कर लो। अगर आप उचित समझो तो ये मौका है। मानव शरीर में मानव शरीर केवल कल्याण के लिए, यही तनु कर पद विषय न भाई, यही तनु कर पद विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। ऐसे मानव शरीर को आप यूं खो रहे हो, महान अनर्थ कर रहे हो, महान अनर्थ। भाई और बहनों कृपा करो, ऐसे पाप में शरीर होते हो आप, महान पाप में। आप जरा विचार करो कितना अनर्थ करने जा रहे हो। मानव शरीर किस वास्ते मिला है, कब कई करुणा न दे ही, देत ही से बिन हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु फिर सदा माया कर बिना काल कर्म स्वभाव गुण किया करता है। कब कई करुणा न दे ही, देत ही से बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले परम दयालु कृपा कृपा करके मानव शरीर देते है। वो मनुष्य शरीर आप निगम करते, मनुष्य शरीर मिला आगे मनुष्य पैदा होने के लिए, मनुष्य होने के पैदा तो आप नष्ट कर देते हो। कितना अनर्थ करते हो, कितना पाप करते हो। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया मनुष्य शरीर के लिए, जिसे कल्याण कर दो आप, जिस कल्याण की सामग्री दी है परमात्मा ने, उसी सामग्री को महान नरकों की प्राप्ति के लिए लगा देना कितना अनर्थ है। किस काम के लिए आए हो, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो, कब सोचोगे, किस समय में सोचोगे। ये तो भगवान का नाम होना चाहिए, कोई पत्र देखो कुछ भगवान को याद करो। सज्जनों ये रीत मिटाओ मत, तो रीत पत्र मात्र में चित्तौर माते की हत्या 74 मण हुई, जिनेऊ 74 मण जिनेऊ जिनेऊ के मारे गए जिनेऊ गंदे ही नहीं, हत्या का 74 लिखा था पहले लिखा पर, और भगवान का नाम ऊपर लिखा हुआ वो छोड़ देते हो। भगवान को छोड़ कहां जाओगे, क्या दशा होगी, इसमें लिखा हुआ है। इस पर भगवान का नाम है, कई पुत्रों पर नाम नहीं होता, इस पर है। आज सुबह कहा था सामने से ही, नहीं को है मानने से ही सारे दुख होते। नहीं है वो है मन, है उसको नहीं मन, भूल भूल है भूल, जो वास्तव में है उसे तो ख्याल ही नहीं, जो नहीं है उसको है माना है। संसार मात्र है, ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं मैं जा रहा है। जितने जितनी उम्र आ गई है आपके मन में हम जी गए हैं, जी गए नहीं मर गए, जितनी उम्र आ गई है उतने मर गए, अब बाकी कितना पता नहीं है, परंतु उम्र आई है इतने तो मर ही गए, मर ही गए, मर ही गए। आपके जीने में से समय खर्च हुआ सब, आप जितने बरसोगे आपके जीने में से खर्च हुए हैं, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 जो वर्ष आए हैं इतने आप मर गए, बिल्कुल मर गए। विचार करो इस बात ये एकदम सच्ची है, और मर रहे हैं निरंतर, जीने के तो बहम है ये मर रहे हैं, ये विपरीत बुद्धि विपरीत जी रहे हैं, मर रहे हैं प्रत्येक क्षण, मर रहे हैं प्रत्येक क्षण, मर रहे हैं अभाव है उसको सच्चा मान रहे हैं, नहीं को तो सच्चा मान रहे हैं, है कि परवाही नहीं, उतना ध्यान नहीं है, विनाश का वे विपरीत बुद्धि। कृपा करो सज्जनो, कृपा करो, परमात्मा सदा है आपके सबके साथ, भगवान निरंतर रहते हैं और कोई चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है। क्या शरीर साथ में रहेगा, क्या धन साथ में रहेगा, क्या घर साथ में रहेगा, क्या रुपया साथ में रहेगा, कोई चीज आपकी आपके साथ रहने वाली नहीं, उस नहीं कोई है मान रहा है, कोई कोई महान विपरीत बुद्धि हो रही है। भाइयों बहनों सोचो, अब विचार करो कितना समय बर्बाद कर दिया और करते ही जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की दुख की बात है, सत्संग सुनते हुए भी सत्संग काम नहीं कर रहे, नौखा में 2 महीना रहे, वहां हमारे को समाचार मिल गया इधर सत्संग करते हैं, इधर गम जा रहे हैं, इधर ही सत्संग हो रहा है उसमें अनर्थ कर रहे हैं, इतनी बात सुनते हुए भी मान अनर्थ से बचते नहीं है। सुधार कब होगा और कैसे होगा बताओ आप, किस जगह होगा, कैसे होगा, जब अपने सुधार की बात आप मानते ही नहीं। एक बहन ने सुनाया था बीकानेर अस्पताल में ज्यादा सत्संग करने वाली स्त्रियां गर्भपात कराती है, वही परिवार नहीं करती है, ये ऑपरेशन कराते है, सत्संग सुने ही नहीं उनको, तो उनको कहना ही क्या है, सत्संग सुनते हैं सब करते हैं, परंतु पाप करने में एक एक से गाड़ी। सोचो सज्जनों कृपा करो, महान हत्या में मत जाओ, महान पाप में मत जाओ, ये अभाव रूप संसार को भाव रूप मानते भाव, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये आधा श्लोक संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण वक्तव्यों का, सबका सार सार है, छोड़ाक्षर नाश तो विद्यते भावा अस्त भावा नहीं, इसकी सत्ता नहीं, ना भाव भी देते सत, सत का भाव नहीं, सत का भाव नहीं इसको छोड़ दिया, ना भाव भी देते सत, सत का जो भाव है ही नहीं असत का, उसको सच्चा पा दिया। उसको सच्चा पान करके कितने भयंकर पाप में लगे हुए। ये संसार सच्चा रहेगा, नाश तो भी देते भावो आठ अक्षरों में कहा है, असत भावा ने भी देते, असत के भाव सत्ता नहीं होती। पहले अभाव, पीछे अभाव और बीच में अभाव, किस अवस्था में भाव है आप बताओ। आप इतने बुद्धिमान हो, सत्संग सुने हो, आप बताओ आपका भाव कब है। संसार का भाव पहले अभाव था, इतने बैठे हैं, 100 वर्ष पहले अभाव था बिल्कुल, 100 वर्ष के बाद अभाव हो जाएगा, और अभी प्रतीक्षण अभाव में जा रहा है। आपका बचपन आप दिखा सकते हो, जो आपका स्वयं भोगा हुआ बचपन चला गया, सब का सब अभाव में जा रहा है। इतने पर भी न सोचते, क्या सोचोगे, कब सोचोगे, कब विचार करोगे। प्रार्थना है आप लोगों से, विनती है, हाथ जोड़ करके कहना है आप कृपा करो, महान नरकों में मत जाओ, आप मानो कृपा, मानो कृपा करो, कृपा करो। आपका महान अनर्थ न हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना है। अब नहीं मानो तो क्या करे बताओ, रोग है तो क्या है, कौन सुनता है, सुनने वाला कोई नहीं है। माताएं सुनती है, इनका हृदय कोमल है, इनकी दया है भीतर। आप ऐसी क्रूर हो गई, अब किससे आशा करे, मां से आशा नहीं करते, आशा किससे करे बताओ। कम से कम, कम से कम, कम से कम आप मां हो, मां हो, मां पूज लिया, मां आदर लिया, मां पिता से 100 गुना अधिक मां का आदर। राम जी वनवास में जाते समय कौशल्या मां से मिले, कौशल मां को पता नहीं, कौशल्या मां ने कहा बेटा स्नान करो, कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी, देरी हो जाएगी। जैसे कर्म वृक्ष होता है ऐसे मां का हृदय, मां का हृदय, मां का हृदय ऐसा, आज कुछ खा लो, देरी हो जाएगी, आज कुछ खा लो। तब मंत्री पुत्र ने कहा कि आपको तो वनवास का राज्य मिल गया, राज्य का राज्य, मां को दुख न हो जाए, वनवास को मोह गया। तब मां ने कहा जो पिता ने तुम्हारे को वनवास दिया तो जनी जाहू जान बड़ी माता, माता का कहना मनो, माता कहना बड़ा है, माता का पिता का दो रुकना आ जाए तो वह माता कहना मानना चाहिए। मैं कहती हूं तुम रहो, मां कह रही, मां, मां कह रही, जो पितु मात गए ऊपर जाना तो कारण सदोल, अगर दूसरी मां ने कहा हो तो 100 अयोध्या का समान वनवास, क्योंकि पिता से 100 गुना दुख मेरा है, मेरे से अधिक अधिकार छोटी मां का है, छोटी मां ने कह दिया है तो कानन सत अवध समाना, 100 अयोध्या का समान है। अरे मां का कहना नहीं मानो, कैसे मानोगे बताओ। अरे मां ही खुद राकन हो जाए, खाने वाली सर्पा दीदी सर्पणी, पुत्र दीदी सर्पणी, सिद्धांत को दिवाया है व्याकरण में, पुत्र को खा जाती है, सर्पणी होती है वो घेरा मार बैठी है, घेर से बाहर निकल जाए तो उड़ बच जाता है, केवल सबको खा जाती है, सर्प नहीं खाओ खा जाती सर्प को अपने संतान को, बिच्छू खुद बाहर को खा जाते हैं। मैंने देखा है एक बिच्छू है जिसने बच्चे दिए उसको बच्चे वाले खा गए, वो नीचे खोखला पर वो माँ को खा गए और सब अपनी माँ खा जाती बच्चों को, सर पर बिच्छू सब डरते हैं और ये दशा है। सब अपनी बात सुनी है बिच्छू देखिए, मैं देखिए आकाश से छोटे छोटे छोटे बिच्छू है बिछे बिछे माँ को खा गए, माँ का नीचे का दशा है वो पड़ा है और ऊपर तो बिच्छू और सरपणी की तरह आप हो गए, सरपणी की तरह बालकों को खा जाते बालक। ऐसा क्रूर कर्म करते हुए है नहीं ठहरता नहीं सही साथ में रहता नहीं होते हुए देख के फिर खा जाते हो, महान अनर्थ करते हो, नरकों में जाने की तैयारी करते हो। तैयारी करनी चाहिए परमात्मा की प्राप्ति की, सदा के लिए कल्याण हो जाए इसके लिए मानव शरीर मिला है, उस मानव शरीर को धारण करके ऐसा अनर्थ कर रहे हैं, महान नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा भारी अनर्थ है। कृपा करो कृपा अनर्थ मत करो। अरे अपना कल्याण तो करो, कल्याण ही दूर रही, नरकों में सीधे जाओ ऐसा भयंकर पाप क्यों करो। जन्मना और मरना है ये मनुष्य के अधिकार से बाहर की बात है। अगर आपके अधिकार में है, हमारे वो कई बहनों बताती है जिनके पोता पोती नहीं है, वे कहते हैं वर्ष हो गए मना है हमारे पोता पोती नहीं है, मैं कहता हूँ माता जी हमारे पास भी शक्ति नहीं, जिस पुत्र को आप दे नहीं सकते उसको मारने का क्या अधिकार है, जिस संतान को निरोध कर देते हो उस संतान को पैदा करने की शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं उसको मारने का क्या अधिकार है, उसके अभाव करने का क्या अधिकार आपको, सोचते नहीं हो। जो आनंद देने वाला सुख देने वाला आराम देने वाला जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो जिसने सुख दिया उस गर्व का पाठ कर देना बड़ा भारी अनर्थ है। ये है नहीं, ये संसार है नहीं, है तो बताओ कितने ठहरोगा, आप कितने ठहरोगे, आपके साथ में रुपये पैसे कितने रहेगा, आपके साथ कितने रहेगा, आप कितने दिनों के साथ रहोगे, परमात्मा सदा आपके हृदय में विराजमान है, सदा ईश्वर सर्वभूताराम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, उस परमात्मा को त्याग करके अरे भोगों में रात दिन लगे हो, कभी सोचा है कभी विचार किया है, सच्ची बात को मानते ही नहीं सुनते ही नहीं, कभी विचार ही नहीं करते, कितना बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं। कृपा करो कृपा नाथ कृपा करो, ऐसा अनर्थ मत करो। मनुष्य ही में आकर के मनुष्य ही दुर्लभ हो मानुष होते हो, दुर्लभ त्रयमेवेदत दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ शरीर उस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके ऐसे पाप करो, ये प्रत्यक्ष बात है कि ठहरेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, उसके लिए पाप करते हो आप। ये सलाह जानो कि ऐसा गर्भ गिरा करके फिर रह जाओगे, आप बच जाओगे, ऐसा महानंद करके जी जाओगे, मर जाए पर मर बेसर जाए, पाप तो खूब करना बढ़िया, ये बुद्धिमानी है। मैं मानव शरीर का ये फल है, ये तन कर फल विषय न भाई, केवल विषय भोग के लिए, आराम के लिए संतान का पालन करना पड़ता है, पढ़ाई करानी पड़ती है, उसका ब्याह करना पड़ता है, बड़ा आफत है। हमारी आफत भी कई आदमी भोगी है, हमारे माँ बाप ने हमारा नाश नहीं किया तो आज हम जी रहे हैं। गर्भपात कर देते तो आपके समझ में आ सकता था, आप विचार करो, इतनी बातें कह सकता था क्या? जब आप दो एक हमारे एक तो साधु कौन बनेगा, हम दो और हमारे दो तो साधु कौन बनेगा, विदेशों के साथ व्यापार कौन करेगा, तरह तरह की फैक्ट्री कौन खोलेगा, विस्तार से सब काम कौन करेगा, संसार की सेवा कौन करेगा, साधु कौन बनेगा, अपना और दुनिया का कल्याण कौन करेगा। हम दो एक हमारे एक, दक्षिण में दो बालक थे मर गए, बूढ़ा बूढ़ी वो पानी पर्यावरण नहीं, ऐसे समाचार मेरे पास आए, पानी पर्यावरण नहीं आज, पानी पर्यावरण दक्षिण में हम गए थे, कब मेरा दो बालक थे, एक वो पागल कुत्ता खा गया, वो मर गया, अब कृपा करो इस आशीर्वाद दो, जीता रहे एक बच्चा। तो आशीर्वाद घर में खान, आपके बाल बच्चों की खान जिसको नष्ट कर दिया, अब रोते हैं बाल बच्चा जीता रहे, खान ही खान आपके घर में। मनुष्य पैदा करने की, मनुष्य जीता करने की, मनुष्य पैदा करने की खानी आप घात में, उसका नाश कर रहे हो, इसके समान कोई अनर्थ नहीं है। कृपा करो कृपानाथ, नाश विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत का भाव नहीं है। ये मनुष्य ने पाप पाप कर लो और रहेगी नहीं सत्ता, आपकी रहेगी नहीं, खूब अच्छी तरह पाप कमा लो और कोई लाभ नहीं, किसी तरह का किंचित मात्र भी हानि हानि सब रहेगी, लाभ कोई तरह का बताओ आप, आराम से। सूअर भी आराम चाहता है, गधा भी आराम चाहता है, कुत्ता भी आराम चाहता है, ये मनुष्य जैसा है जो आराम का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करता है। साधक वही हो सकता है जो आराम का त्याग करके परमात्मा में लगता है, अरे परमात्मा में नहीं लगा तो मनुष्य शरीर का उपयोग क्या हुआ। गधे कुत्ते सुअर शुकर कुकर ऊंट कर बड़े पशु वन में चार, शुकर कुकर ऊंट कर बड़े पशु वन में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिना ऐसे ही नर नार, भगवान की भक्ति बिना मैं सुअर कुत्तों को जाऊंगी तेरे सुअर, ऐसे सही प्राप्त करके बड़े पाप करना कितना अनर्थ है। कृपा करो कृपानाथ, सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ, भगवान से को हे नाथ भूलो नहीं, कभी भूलो नहीं, हे नाथ स्वप्न में भूलो नहीं, अच्युत स्मृति मात्र केवल याद मात्र से भूल जाए। शंभो श्वेता पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना, अच्युत स्मृति मात्र साधु शंभु, चंद्रमा उदय हो अपने कपड़े का ही तंत्र, उतने खुश हो जाए। संत महात्मा है जयराम जी महाराज, जयराम जी है तो कहा तो खुश हो जाए। और भगवान शंकर आके दतुरा का फूल लागर चला दो तो खुश हो जाए। और अच्युता स्मृति मात्र है, सर्व मात्र धनुष याद करने मात्र से और कुछ नहीं, आपको खर्चा कुछ नहीं, नमस्कार भी नहीं, कुछ भी नहीं, अच्युता स्मृति मात्र याद मात्र करो बस, केवल याद मात्र कल्याण करने वाले भगवान। और भगवान को विशाल करके महान पाप में लगे अच्युत स्मृति मात्र ये स्मरण मात्र संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मे विष्णुवे तो विष्णुवे। ऐसे भगवान को पूजा करके महान पापों में लग रहे हो, जिसका प्रायश्चित नहीं, जिसने सुख दिया उसको दुख देना, उसको जीने नहीं देना, संसार में जीने नहीं देना, इसके समान कृतज्ञ कोई होता है। अब कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, नरकों में मत जाओ, शुद्ध शुद्ध में शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसको छोड़ो मत। भाइयों बहनों चेत करो, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर नर नारायण देह मिली है, मुतवर्षा टोला में है, शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, उस शरीर से महान नरकों में जाना कितनी बड़ी भारी भूल है, कितना भारी अवगुण है। जिस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उन शरीर की घोर नरक में प्राप्त हो। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, नरकों मत जाओ, बेनती सुनो नरकों मत जाओ। बोलो क्या करे, और मैं क्या करे बताओ। आपको प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ कह सकते हैं, आप कृपा करो नरकों में मत जाओ, महान घोर यात्रा में मत जाओ, मनुष्य के लायक काम करो, मनुष्य के लायक काम नहीं है। रहना कुछ गया तपस्या करने के, उसी स्त्री कयाधु इंद्र सब लूट पाट करके उसको ले गया पकड़ करके, नारदी मेरा रे बिचारी अबला को ये दुख दे रहा है, गर्भवती है अबला है इसको दुख दे रहा है कि महाराज अकेले है ना, कुछ नहीं बड़ा अनर्थ कर दिया, अब दो हो जाए बाप बेटा तो क्या दशा होगी। गर्भपात नहीं किया उसने, गर्भपात नहीं किया, रखूंगा जब जन्मेगा तब मारूंगा। साक्षात शत्रु बैरी ऐसे गर्भपात नहीं किया, बैरी का भी नारद जी ने कहा कि छोड़ दे इसको, ये इसका बेटा होगा तेरा शत्रु नहीं होगा। नारद जी पर विश्वास कर छोड़ दिया। नारद जी ने उसे कहा बेटी तू मेरी कन्या है, मेरी कुटिया में रहो, यहाँ तेरा घर पर लूट लिया सभी कुटिया में रहो, तुम चिंता मत करो, तुम समझोगे बाप रे घर बैठी हो, मेरे पिताजी के घर में बैठी हो, मैं यहाँ रहो। नारद बाबा ने नारद बाबा ने और मैं आता जाता रहूंगा, मिलता रहूंगा, कोई कमी नहीं है। नारद जी विरक्त होते हुए प्रबंध किया, उसका कुटिया में रहकर प्रबंध किया, बेटी करी बेटी करी, जैसे बाप बेटी बाप के घर पड़ती है ऐसे तो रहो, निश्चित रहो निश्चित रहो। वो नारद का उपदेश है, माता रहो न लेश नारद के उपदेश को, तो धारो या शेष गर्भ वाली ज्ञानी हो। नारद जी महाराज गर्भ में ज्ञानी हो गया, नारद जी महाराज ने उपदेश दिया, तो सुनाते कायदू को लक्ष्य है इसे गर्भ से बाल गए। प्रहलाद जी कितने ऊंचे देते दे हुए, भगत शिरोमणि भी प्रहलाद, भगत शिरोमणि भी प्रहलाद, जिस प्रहलाद को मारने के लिए इंद्र ने जाया था ना, तो तेरा इसमें तेरा शत्रु नहीं होगा। नाजी मत सब मानते हैं, राक्षस पूछते हैं विष्णु कैसे मरे, उपाय बताते हैं, उपाय बताते हैं, सब कुशल बताते हैं। नारद जी सब सलाह पूछते हैं। मेरे समझ में आया जो बड़ी बात सुनाई हुई है, भिक्षा लाते थे वहां पाते थे और पढ़ते थे, तो वहां कहो कि मेरे को कोई वो भिक्षा रामकृष्ण जी संत थे कि मनुष्य जी नहीं मानते। वो कहते थे एक घर में मैं गया भिक्षा के लिए, तो माई स्नान कर रही थी, कमार बंद था ही आ रही कोटा दी दिया था और सामना दे दी। मैं एकदम से हंसा गया, ओ महाराज बाबा जी है तो बता देता कितना आज के दिन भी भगवान में कितना विश्वास है, साधु है। मेरे सामने कहते अपने पति की बात विश्व कह देती, साधु वेश मात्र देख करके साधु है। हनुमान जी महाराज भी साधु तो हो कारी, लंका में गए उन्हें गठबंधन भगवान का नाम लिया, इनसे हट कर पहचानी, जबरदस्ती पहचान करूंगा क्यों साधु थे वो कार्य हटी शत्रुओं के शहर में। वह मेरे नाथ जी हनुमान जी ने विष्णु का आदर किया, साधु वेश मात्र से, हम साधु वेश मात्र माता अपनी खुली बात कह दी थी, कितनी विचित्र बात है। ये गए गुजरे जमाने की बात है, ऐसे ही जब अच्छे संत होते थे उस समय तो बात त्यारी है, अब इस समय में केवल वेश मात्र साधु जिन में इतना आदर करते हैं, कोई भी निकाल दूसरे हमारे को मनुष्य नहीं मानते, मनुष्य भी नहीं मानते, पर हमारा देश क्या था, क्या कितना पवित्र देश था, ऐसा साधु कितना पवित्र था, मैंने माता भी कितना आदर करते थे, आज आदर होती आज साधु साधु सत्य हमारे में वो लक्षण नहीं है, विश्वास करे जैसे लक्षण नहीं है, इतने पर भी कृपा करते हैं, साधु मात्र का आदर करते हैं, कितने विलक्षण बात है, साधु है संत है कौन है बताओ, ऐसा कौन सा देश है बताओ, कोई दूसरा देश केवल साधु वेश का भी आदर करते हैं। सीता जी भी साधु देकर हुए, वह चुपाए नहीं मर गया वनवासु देख सावन काल नेगी काल नेम जी में रावण रहो, काल नेम जी में रावण रहो, काल नेम जी में रावण रहो, उगरा पड़े वो, परंतु बतो विश्वास साधु था, साधु विश्वास किया, काल ने भी नहीं विश्वास किया, रावण का भी विश्वास किया, राहु का भी विश्वास किया, साधु वेश उठते बात ने कैसे दूसरों को साधु वेश देगा, संत है बताओ वेश प्रताप पूज्य देव जामवंत हनुमान हो, हनुमान जी जामवंत जी वेश प्रताप पेश करता हूँ मात्र से, उनका भी आदर करते साधु वेश हुआ। सीता जी बाहर आ गई कार के बाहर साधु देखिए साधु है, वो देश उस देश में रहने वाले भाई आज क्या दशा हो रही है। आज भी साधु देखते, आज भी समझते संत है, संत है, भगवान की कैसी कृपा है। हिंदू धर्म रुपया रुपया रुपया हाय रुपया हाय रुपया वृंदावन हो रहा है, ऐसी दशा हो रही है। तो भी वृंदावन आते लोग, लोग बताए वृंदावन में चलो, वृंदावन में चलो, वृंदावन वृंदावन, यहाँ तुलसी जी का वन है, वृंदा का वन है वृंदावन। विश्वास सज्जनों से प्रार्थना है, आप कृपा करो, पाप छोड़ो, अन्याय छोड़ो, वृंदावन में आए हो भगवान के धाम में। काशी जी का महद है, महद अंतरंग आदमी आते है और नहीं आते। बिंद में आने का हरे को हुक्म नहीं है, इस वृंदावन में रहते हुए अपना ठीक काम करो, ये प्रार्थना है। नरकों में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, भगवान की प्राप्ति करो। नारायण नारायण नारायण हरि चरण हरि वंशी वारे की वृंदावन विहारी ला।